Стары Даніла Кагут моршчыўся. Усе сваякі нявесткі Марылі належалі хаданскім. Марылю некалі выкупіў стары вежа, калі яго папрасіў аб гэтым Кагут.